شاء الله ما شاء الله. بالتوفيق ان شاء الله. ان شاء الله. اس کے بعد آپ جگہ آپ نے کسی طرح تعاون کیا اور سکون کے ساتھ آپ بیٹھے تو ان شاء اللہ اللہ بھی حضرات کو بلائیں گے. ان کے بعد ان سب کے انسان جہاں پہ سکون رحمت تحریر کروا ہے ان شاء اللہ آپ ان کی تلاوت سنیں گے تو اس طریقے سے کس میں کتنا عمدہ کرتے ہیں. آپ حضرات تشریف رکھیں ناظم صاحب جو صاحب اور میرے بہن ہیں وہ بھی یہاں اسٹیج پہ پہنچاتے ہیں. جزاک اللہ ہمارے محمد طاہر صاحب حاجی محمود صاحب حاجی سید الرحمان صاحب حاجی عبدالجلیل صاحب باقی حضرات جو منتظمین وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء ولقد غير الله تامون وأشرقت الأرض نورا Thank you.

الحق Love.